У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Тацяны Сапач у вёску Пількаўшчына Мядзельскага раёну, а зараз экспертыза. Ці можа збіццё ўдзельнікаў акцыі салідарнасці 16 верасня паўплываць на хаду парламенцкай кампаніі і на ацэнку захадам беларускіх выбараў? Ці магчыма спрагназаваць, як улада будзе паводзіць сябе 28 верасня ў дзень галасавання? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітык Мікола Статкевіч і палітолог Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Шестнадцатого верасня спецназ міліцыі разагнал удзельнікаў акцыі салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Некаторыя з удзельнікаў былі збіты толькі за тое, фактычна, што яны моўчкі трымалі партрэты зніклых. На вашу думку, ці мяняе гэтая падзея, гэты інцыдэнт што-небудзь у хадзе парламенцкай кампаніі? Як гэта можа паўплываць на патэнцыйную ацэнку захадам выбарчага працэсу? І нагадаю, што ёсць такое паняцце, як палітычны клімат. Наколькі гэтая падзея змяніла ці скарэктавала той палітычны клімат, які зараз існуе падчас выбарчай кампаніі? Мікола Статкевіч, калі ласка. Я думаю, што гэта не будзе такога вызначальнага характару насіць для ацэнкі гэтай выбарчай кампаніі. Тым больш, што арыштаваных пасля гэтай акцыі няма, і тым больш, што і крымінальную справу ніхто не ўзбудзіў. На фоне вызвалення палітвязняў, я думаю, што акрамя магчымых дзяжурных заяў пра гэты эпізод забудуць. Іншае пытанне, навошта гэта ўладзе? Ну, мабыць, каб не вельмі тут расслабляліся, каб не думалі, што 28 верасня ўсё будзе спакойна. Мікола, вы думаеце, што ўлада вось неяк загадвала канкрэтна дзеяннямі гэтых амонаўцаў? Ці гэта проста былі іх не спантанныя, ці, як у Шуры Балаганова, машынальныя дзеянні, якія вось прывялі да такога інцыдэнту? Улада, мабыць, не давала жорсткіх установак паводзіць сябе далікатна. Сам загад разагнаць, выгнаць ужо, так бы мовіць, сведчыць пра пэўную лінію. Безумоўна, ёсць суб'ектыўны фактар, новы камандзір, ён павінен паказаць сваю адданасць, што недарэмна там не памыліліся. Але калі ўлада лічыць важным, каб на гэту акцыю там не рэагаваў захад, то ідуць жорсткія ўстаноўкі, як от было, напрыклад, тут еўрапейскі марш, калі быў у мінулым годзе. А тут такіх установак не было, просто сказалі выціснуць. Ну і гэта я пастараліся. Дзякую, гэта было меркаванне Мікола Статкевіча. Юрый Чавусаў, вось Мікола сказаў, што гэты даволі жорсткая рэакцыя міліцыі была, каб людзі ведалі, што можа быць 28 верасня ў дзень выбараў. На вашу думку, як можна ацэніць гэты разгон на Касышынскай плошчы? Наколькі тут межа паміж тым, што гэта было спланавана ўладай, ці гэта адбылося дастаткова спантанна? Дзеянні міліцыі Менскай у выпадку масавых акцый, як вядома, заўжды даволі жорсткія. І калі ацэньваць гэта ў межах звычайных дзеянняў нашых міліцыянтаў, то акцыя, ў прынцыпе, стандартная. Адзінае, што апазіцыя трошкі выйшла за звычайны фармат, калі яе спакойна выціскаюць, і паспрабавала паўпірацца. І сутыкнулася з даволі жорсткай рэакцыяй выціскаючых, але, як тут ужо слушна адзначалася, гэта можна спісаць на эксцэсы выканаўцы, да? То есть гэта не было прямого загаду. Іншая справа, што гэтая акцыя разглядаецца як такая не рэпетыцыя, а прэлюдзія да тых масавых пратэстаў, якія ўжо абвешчаныя на час выбараў. І ў гэтым кантэксце замежных назіральнікаў скіроўваюць да пільнай увагі да масавых мерапрыемстваў падчас выбару. Сваю ролю гэтая акцыя адыграла, то бок пытанне пра мірныя дэманстрацыі ў Беларусі падчас выбарчай кампаніі, яно прагучала. Хаця, канешне, пытанне адкручвання назад дыялогу Захадам не стаіць, што, безумоўна, з некалькіх збітых асобаў, няхай сабе і кандыдатаў у дэпутаты, не будзе Захад спыняць той з цяжкасцю распачаты дыялог з беларускім рэжымам. Спадар Садкевіч, вось на гэты разгон, на гэтае збіццё Захад у пэўным сэнсе павінны будзе неяк рэагаваць. Зразумела, што абураныя галасы ўжо чуюцца ў Беларусі, і магчыма заходнім палітыкам і праваабаронцам немагчыма іх абмінуць, немагчыма іх праігнараваць, як вы лічыце? Думаю, што будзе некі запіс там У выніковым акце па выбарах доўгатэрміновыя назіральнікі АБСЕ нешта запішуць. Я не думаю, што будзе некая рэакцыя. Нічога, па сутнасці, незвычайнага ў параўнанні з тым, што адбываецца ў нашай краіне, не адбылося. Нічога звыш брутальнага, бо ў нас дастаткова і так брутальны рэжым. Ён нікога гэтым не здзівіў. У турме нікога нема. Ну, магчыма, некая дзяжурная заява. У экспертызе свабоды палітык Мікола Статкевіч і палітолог Юрый Чавусаў. Вядучы Віталь Цыганкоў. Ужо многія апазіцыйныя сілы аб'явілі пра тое, што 28 верасня заклікаюць сваіх прыхільнікаў прыходзіць на плошчу. Мікола, я так разумею, што вы, напэўна, таксама прыйдзеце на плошчу. Што вы чакаеце, як вы можаце спрагназаваць дзеянні ўлада ў той дзень? Дзеянні ўлада будуць вызначацца, мабыць, рэальнай пагрозай. Калі пагрозы не будзе, калі бярэцца адносна невялікая колькасць людзей, што цалкам верагодна, таму што грамадства не лічыць гэтыя выбары вызначальнымі, нават важнымі, то тады ўлада будзе дзейнічаць спакойна, таму што вельмі шмат назіральнікаў, шмат вачэй, шмат здымаючых каналаў. Ну і, мабыць, будуць спакойна чакаць, пакуль апазіцыя, там, сабраўшыся на Кастрычніцкай плошчы, там, пакрычаць у мегафоны кіраўнікі палітычных арганізацый і потым разыдуцца з пачуццём выкананага абавязку. Калі будуць некія іншыя дзеянні апазіцыі, якія будуць трактаваць як небяспека, тады будуць дзейнічаць, мабыць, для таго проста, каб спыніць эту небяспеку. Я нагадаю, што у 2004 годзе, калі пасля референдума і выбараў, першая акцыя, улада дзейнічала дастаткова спакойна, нават калі дэманстранты пайшлі да адміністрацыі прэзідэнта. І ніводнага затрымання не было. Хапалі, сажалі аўтобусы, адвозілі, выпускалі. Ну а асноўныя падзеі пачаліся ўжо, і біццё пачаліся ўжо на наступны дзень, калі назіральнікі і прэса ад'ехалі. Дзякуй, Мікола Статкевіч. Юры Часу, на вашу думку, як беларускія ўлады будуць балансаваць паміж гэтай межой, паміж жаданнем, каб гэтыя выбары былі прызнаны захадам дэмакратычнымі і гэтак далей, і паміж адначасова тым, каб не расхістаць неяк абстаноўку ў краіне, не падвергнуць сумненню сваю ўладу, свой аўтарытэт моцнай рукі. Як яны з гэтага пункту гледжання могуць паводзіць 28 верасня? Ну, спадар Мікола слушна адзначыў, што ў сам дзень выбараў у нас як бы дэманстрацыі не разганяюцца, калі такія пратэсты зацягваюцца, то пачынаецца звычайны рэпрэсіўны стандарт дзеянняў. То есть ціхенька хапаюць лідару, пасля разганяюць ці нешта такое. То есть, безумоўна, залішняя ўвага да Беларусі ў дзень выбараў, яна робіць немагчымым звычайны брутальны разгон акцыі, а тым больш гэта немагчыма ў сітуацыі, калі на гэтыя выбары робіцца стаўка як на такой сімвал дэмакратызацыі беларускага рэжыму. І тут больш цікава, што апазіцыя заявіць ў дзень выбараў, то есть, якая будзе мэта гэтых пратэстаў, якая будзе тактыка гэтых пратэстаў. Ад гэтага будуць залежаць канкрэтныя дзеянні і праваахоўных органаў, і дзяржавы ў цэлым. На дадзены момант я магу расцэньваць вось гэтую акцыю, якая адбылася ўчора, як такі тэставы крок апазіцыі, які зазначыў, што ніякіх прынцыповых зменаў у стаўленні беларускіх уладаў да масавых акцыяў не адбылося. Тады пытанне, якія з гэтага высновы зробіць апазіцыя і як яна скарэктуе свае дзеянні. Бо, скажам так, заклік выйсці на плошчу 28-го проста паказаць пратэст супраць сфальшаваных выбараў, на мой погляд, зараз гэта не прагучыць гэта ў грамадстве. Спадар Мікола адзначыў, што стаўленне да гэтых выбараў у насельніцтва даволі цвярозае, усе разумеюць, што гэта за выбары. Але і стаўленне да пратэстаў таксама цвярозае. Усе разумеюць значэнне гэтых пратэстаў, выключна маральнае, яны нічога не змяняюць. Я хацеў пагадзіцца з сваім суразмоўцам, што сапраўды больш гэта маральны крок. Таму што грамадства ў такой ступені не ўзбуджана будзе гэтымі выбарамі, каб маса акцыя ў іх дзень нешта кардынальна памяняла. Ну і, безумоўна, і сама вертыкаль улады, і, у прыватнасці, сілавая вертыкаль будзе захоўваць субардынацыю, таму што, ведаючы, што галоўны, так бы мовіць, кіраўнік улады будзе захоўваць свае паўнамоцтвы і заўтра. І таму, як слушна сказаў мой суразмоўца, што гэта больш маральна, нават ведаючы пра яе невялікую эфектыўнасць такую практычную па выніках тых, люди, яким послужим. Морально терпеть этот режим тяжко, то я думаю, что пройти, забить некий моральный круг, это просто навык для самоповаги важно. Ну и, безумовно, оппозиции треба продумывать нестандартные некие круги. А кроме того, что это мероприемство учорашнее можно расценивать как тестовое для белорусской влады, то есть, накольки изменилась державная политика, эта акция так само занимает свое особливое место у драматургии белорусских выборов. То бок у Беларуси оппозиция уже, сдается, не мая концепции своего удела у выборщей кампании. Тому удел у массовых мероприемств, которые могут спровоковать гвалт и брутальный разгон, и он может стать таким как бы оправданием для тех сил, которые выступают за бойкот выборов. И я думаю, что чем ближе до дня выборов, таких мероприемств будет более, а само мероприемство у